السلام عليكم ورحمة الله. آواز آ گئی تھی. چلیے آج ہم تھوڑا سا کل ویسے ایک بات تو کی تھی کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے, لیکن آج میری استاد سے بات کو شروع کریں گے سورہ فاتحہ کو, کیونکہ وہ تاکہ اس کی ایک اشتہار بھی چل پڑے گا اس کے اندر, تو پتہ چل جائے گا ساتھیوں کو کہ بھی پیر سے باقاعدہ شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے آج ہم کچھ قرآن جغرافیہ کے متعلق بات کر لیتے ہیں. قرآن جغرافیہ, قرآن پاک میں جن قوموں کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے, ان کا ذکر کیوں ہوا, ٹھیک ہے, کون سی بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے. میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا تھا, کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ لوگوں نے کم از کم جو نقشہ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا تھا, نقشہ سعودیہ اور سعودیہ کے ارد گرد کے جو ملک ہیں, جیسے کہ سعودیہ بالکل درمیان کے اندر ہے. سعودیہ سے اوپر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چار ملک ہیں سعودیہ سے اوپر, جو چار ملک ہیں, ٹھیک ہے. یہ پہلے ساری کی ساری جو زمین تھی, یہ جزیرہ عرب جو تھا, یہ پورا کا پورا ایک ملک تھا. شام کا اپنا ایک صوبہ تھا, شام کا صوبہ ہوا کرتا تھا, جس میں جس کے آگے اب اس کو وہ جو ایک صوبہ تھا اب وہ چار ملک بن چکے ہیں. وہ کون سے چار ملک بن گئے؟ شام ہے, لبنان ہے, اردن ہے, فلسطین ہے. فلسطین آپ کو کبھی بھی آپ نقشوں میں دیکھ لیں, آپ کو جو باہر کے نقشے بنے ہوئے ہوں گے آکسفورڈ کے یا کسی اس جگہوں کے, پاکستانی نقشوں میں کبھی وہ استعمال کر لیتے ہیں کہ فلسطین کا نام مل جائے گا آپ کو, لیکن جتنے نقشے بنے ہوں گے آپ کو کبھی بھی پیلسٹائن لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا, وہاں پہ اسرائیل لکھا ہوا نظر آئے گا, ٹھیک ہے. القدس لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا آپ کو, یروشلم نظر آئے گا, ٹھیک ہے, یروشلم کا لفظ لکھیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو دکھانا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی کس جگہ کے اوپر مسئلہ ہو اس وقت, کہاں پہ. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے. تو یہ دکھانا ہی نہیں چاہتے, نقشوں پہ ظاہر ہی نہیں کرتے ہیں. اسرائیل والے آ کے قابض ہو گئے, قابض ہونے کے بعد انہوں نے ٹوٹل کا ٹوٹل اس کو چینج کر دیا. آپ کو ویسٹ بینک لکھا ہوا نظر آئے گا, مغربی کنارہ, اردن کا مغرب, دریا اردن کا مغربی کنارہ, ٹھیک ہے, ویسٹ بینک لکھا ہوا آتا ہے, لیکن کبھی بھی آپ کو پیلسٹائن لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا اس کے اندر. اسی طرح ہی آپ کو جو ہم کہتے ہیں جی چیچنیا, چیچنیا کا لفظ جو ہے سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ نقش جائیں گے تو آپ کو کبھی بھی چیچنیا لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. چیچنیا یا گروزنی کا لفظ جو ہے یہ آپ کو نقشوں میں نہیں ملتا, دکھاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ادھر وہ مسئلہ ہے روس کا مسئلہ ہے, اور روس نے اس کو ظاہر ہی نہیں کرنے دے, چیچنیا کو مسئلے کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیں گے تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی چیچنیا ہے کس جگہ کے اوپر ہے. تو نقشوں کے اندر یہ چیزیں ظاہر نہیں کرتے ہیں. اب وہ روس کیوں نہیں چھوڑتا چیچنیا کو, یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ یہ کیسپین سی ہے, کیسپین جو ہے کیسپین سی, یہ اس کے ساتھ بالکل جو چیچنیا اس کے ساتھ ہی لگتا ہے. تو یہ علاقہ جو چیچنیا ہے یہ تیل سے بھرا ہوا ہے, تیل سے بھرا ہوا ہے. تو روس اگر چیچنیا کو آزاد کر دیتا ہے, اور ہیں بھی مسلمانوں کا علاقہ وہ چیچنیا, تو گویا کہ روس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تیل کے حوالے سے بھی. تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی, یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی گریٹر اسرائیل, گریٹر اسرائیل کا ایک لفظ چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل والے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا ملک جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے عراق سے, شروع ہوتا ہے اور جا کر دریائے نیل تک, دریائے نیل تک ہمارا ملک ہے پورا کا پورا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عراق کے اندر شروع ہوتا ہے, عراق سے شروع ہو کر جتنا بھی آ رہا ہے دریائے نیل تک, یہ ہمارا علاقہ ہے. اور مصر کے اندر جو ان کی امبیسی بھی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دریائے نیل سے ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے, ویسٹ کے اندر ہے, دریائے نیل کے اندر نہیں ہے, دریائے نیل سے اس سائڈ پر نہیں ہے, یعنی ایسٹ کی طرف نہیں ہے, دریائے نیل سے باہر کر کے ہے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک جو امبیسی ہوا کرتی ہے وہ ملک سے باہر ہوا کرتی ہے. تو دریا نیل تک کا علاقہ تو ہمارا ملک ہے, یہ تو گریٹر اسرائیل ہے. تو اس کے بعد ہم امبیسی, ظاہری بات ہے اس کے باہر ہی بنائیں گے. تو مصر کے اندر بھی جو انہوں نے امبیسی بنائی تو وہ دریا نیل سے باہر کر کے ویسٹ کی طرف بنائی انہوں نے. تو یہ ایک پوری کی پوری میں نے بتایا یہ 12 ملکوں کو وہ کرنا ہے. 12 ملک کون کون سے ہو گئے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سعودیہ, سعودیہ سے اوپر آپ جاتے ہیں تو سعودیہ سے اوپر چار جو میں نے بتایا شام کا صوبہ تھا, اب وہ چار ملک ہیں, اردن, شام, لبنان اور فلسطین. وہ اسرائیل لکھا ہوا ہوگا, یہ چار اوپر ہیں. سعودیہ سے نیچے کی طرف آئیں, سعودیہ پانچواں ملک ہو گیا سعودیہ. سعودیہ سے نیچے جس وقت آتے ہیں جنوب کی طرف, وہ آ گیا یمن. یمن کے ساتھ آ جاتا ہے عمان, ٹھیک ہے, یمن کے ساتھ عمان آ گیا. پھر اوپر سے سائیڈ سے بالکل سعودیہ کے سائیڈ والے جو ہیں سعودیہ کے ایسٹ کے اندر جلے جاتے ہیں اگر, تو سعودیہ کے ایسٹ کے اندر ہیں کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے, ٹھیک ہے, یہ متحدہ عرب امارات ہے. تو اب آپ ان کو گنیں گے تو یہ تقریباً 12 ملک بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ 12 ملک بن جائیں گے. کون کون سے ریپیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے سعودیہ, سیریا, ٹھیک ہے, سیریا شامی ہے, ٹھیک ہے, عربی میں سوریا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے, لیکن نقشوں میں جو انگریزی کے نقشوں میں تو سیریا لکھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, جارڈن, اردن ہے, ٹھیک ہے, لیبنان, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے اس میں آ جائے گا. اور یمن نیچے کی طرف ہے اور عمان بالکل اس کے یمن کے ساتھ جو ہے, ٹھیک ہے, پہلے یمن کے دو حصے تھے, ایک تھا شمالی یمن تھا اور ایک تھا جنوبی یمن تھا. شمالی یمن کے لیے یہ سنا کا لفظ جو ہے سنا, میں ان شاء اللہ جب ابراہ کی کہانی سٹارٹ, وہ ابراہ کا وہ قصہ جو ذکر ہوگا تو وہ بتاؤں گا کہ کہاں سے آ رہا کے دراصل تھا ابراہ. تو وہ ہے شمالی یمن اور جنوبی یمن حضر موت. حضر موت کا لفظ جو ہے نحف کی کتابوں میں بڑا ملتا ہے, حضر موت کا لفظ جو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کویت, بحرین, قطر اور یو اے ای, ٹھیک ہے. تو یہ اب گن لیں تو کتنے بن گئے, یہ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ٹھیک ہے, یہ چار کتنے بن جائیں گے, 12 بن رہے ہیں, 11 بن رہے ہیں, نہیں سودان تو اس میں ہے نا, یہ تو 11 بن رہے ہیں نا, ایک اس میں دیکھ لیتے ہیں نا, چار اوپر ہیں, ٹھیک ہے, پھر سعودی آ گیا, پانچ نیچے آ گیا, یمن آ گیا, اس کے ساتھ عمان آ گیا, اس کے ساتھ آ گیا جی, اچھا اور ساتھ ہی جو ہے وہ بھی ہے نا اوپر عراق کا بھی, عراق بھی ہے نا, عراق بھی ہے, 12واں ملک عراق بھی ہے نا, ٹھیک ہے, 12واں آ جائے گا, عراق بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 12 وہ بن جاتے ہیں اس صورت میں. آپ ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں دیکھ لوں ذرا, جی 12واں جو ہے وہ عراق ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 12 ملک بن جاتے ہیں, یہ پورا کا پورا یہ عرب کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ان کا نقشہ آپ کے پاس ہو. دوسری چیز جو میں نے بتایا تھا کہ مصر کے حوالے سے, کہ مصر کا بھی معلوم ہو. اور ہم آپ نوٹ کرتے ہوں گے قرآن پاک کے جو کچھ نہ کچھ قصے ہمیں معلوم ہوتے ہیں, تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدین سے کوئی بندہ نکلتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, یعنی فلسطین یا مدین وغیرہ سے نکلتے ہیں تو وہ مصر جاتے ہیں, اور مصر کے اندر اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سائڈ پر آتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے مصر پہنچ گئے, ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام. پھر بعد میں بنی اسرائیل دوبارہ مصر سے آ رہے ہیں, تو یہ ایک اس قسم کا تعلق تھا کہ یہاں سے کوئی کبھی ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں, یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, یہ ایک بڑا چلتا رہا ہے قرآن پاک کے اندر. وہ قرآن پاک کے اندر جو آیا زیادہ تر انہیں اس کے اندر ذکر کیا جائے گا, اور جن اقوام کا ذکر کیا جائے گا وہ بھی تقریباً اسی علاقے کی رہنے والی ہوں گی جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. جن انبیاء کا ذکر آئے گا وہ بھی اسی علاقے کے اندر جو انبیاء ہوں گے ان کا ذکر ہوگا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء تو تقریباً جس طرح کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہیں کم و بیش 124,000 انبیاء، لیکن قرآن پاک جو جن انبیاء کا ذکر کر رہا ہے تقریباً 25 یا 26 انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جن اقوام کا ذکر آ رہا ہے وہ ساری کی ساری جزیرۃ العرب کے ساتھ تعلق رکھنے والی اقوام، ان کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جزیرۃ العرب والی تو ان کا ذکر آ رہا ہے، باقی کسی اور کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا. اور قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کے ساری سارے کے سارے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر صرف جو جن اقوام کا ذکر ہو رہا ہے وہ جزیرۃ العرب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ کیا ہے کہ جب سارے مختلف جگہوں کے اوپر ہند کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ہند تو موجود تھا، ہند کا بھی جو ہے چین موجود تھا، تو ان انبیاء کا ذکر نہیں ہوتا. اور یہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر انبیاء تو ہر ہر بستی کے اندر گئے ہیں، تو وہ تو ہر اللہ تعالیٰ نے تو ہر بستی کے لیے نبی بھیجے ہیں، تو صرف اور صرف ان انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو جزیرۃ العرب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور پانچ بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آپ کو ملے گا، پانچ بڑی قومیں، ٹھیک ہے، پانچ بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پانچ قوموں کا ذکر کیا جائے گا، ان کے اندر پانچ روحانی قسم کی بیماریاں ہیں. ان پانچ قوموں کا جو ذکر ہو رہا ہے پانچ قسم کی روحانی بیماریوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ایک روحانی بیماری ہے شرک و کفر، ٹھیک ہے، شرک اور کفر جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ کس میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ ایک میں کیا سوال کیا ہے، کیس سہائے ستا بھی مل جاتی ہے جی، آن لائن مل جاتی ہے سہائے ستا جو ہے، ٹھیک ہے. تو پانچ روحانی بیماریوں کا، پانچ روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے پانچ قوموں کا ذکر خاص طور پہ بڑا ہو رہا ہے. ایک شرک و کفر، حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا ذکر آئے گا قرآن پاک کے اندر، ان کی قوم کا ذکر آئے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر شرک و کفر کی بیماری جو تھی بہت زیادہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تقریباً ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ کے اوپر، باقی سارے کے سارے شرک و کفر میں مبتلا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے طاقت پر گھمنڈ، ٹھیک ہے، اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ ہونا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اپنے طاقت پر گھمنڈ ہونا، ٹھیک ہے. یہ قوم عاد کے اندر جو تھی یہ بہت زیادہ تھی، قوم عاد کے اندر، ٹھیک ہے. یہ قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام کا میں آپ کو اس دن میں آپ کو بتا چکا تھا، آج کل کے نقشے کے حساب سے وہ بنتا ہے عراق کا علاقہ. حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ کے اوپر تھے وہ آج کل کے نقشے کے حساب سے وہ بنتا ہے عراق کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے. قوم عاد یہ سعودیہ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. سعودیہ کے اندر مکہ سے جو ہے اب جب جنوب کی طرف جاتے ہیں یمن کی سائڈ کے اوپر، تو قوم عاد کا علاقہ، ٹھیک ہے. تو طاقت پر گھمنڈ کا جو تھا یہ تو تھا قوم عاد کے اندر، ٹھیک ہے، جن کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو. حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ ان کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے. تیسری چیز، خدا داد صلاحیتوں کے اوپر انسان کے جو ہے نا، خدا داد صلاحیتوں پر گھمنڈ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی خدا داد اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. بعض فطرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں انسان کو، ٹھیک ہے. کسی کو کم ملتی ہیں، کسی کو زیادہ ملتی ہیں. یہ کن کے اندر تھی؟ یہ تھی قوم سمود کے اندر، قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. قوم سمود یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت طاقت، یعنی آگے تھے لوگ، علم و فن، سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹھیک ہے. ذہنی صلاحیت بڑی وافر تھی ان کی، یہ قوم سمود تھی، ٹھیک ہے. حضرت صالح السلام کو بھیجا گیا، اس لیے تو اپنے نبی سے کیا، حضرت صالح السلام سے کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں نکال کے دکھاؤ نا ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو نکلے پہاڑ سے نکلے بچہ جو ہے وہ جنے اس طریقے سے. تو ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑے آگے تھے یہ قوم سمود تھے. طاقت بھی تھی لیکن قوم سمود کا علاقہ کیا تھا, یہ مکہ سے آپ جب اوپر شمال کی طرف جاتے ہیں شمال کی طرف تو قوم سمود کا علاقہ, آج کل بھی سعودیہ میں بھی کھنڈرات ہیں ان کے, ٹھیک ہے, قوم سمود کے جو کھنڈرات وغیرہ قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کی ان کی جو ہیں قوم سمود کے کھنڈرات وغیرہ ابھی بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو تین بیماریاں ہوگی, پہلی بیماری شرک و کفر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, دوسری چیز طاقت پر گھمنڈ حضرت جو ہے یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد, تیسری خداداد صلاحیتوں پر گھمنڈ ذہنی صلاحیت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان چیزوں کے اوپر, یہ تھے قوم سمود والے, ٹھیک ہے, جدھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تین بیماریاں ہو چکی روحانی, چوتھی روحانی بیماری آ گئی مال کی محبت, یہ بھی ایک بیماری ہے مال کی محبت, ٹھیک ہے, کہ انسان میں حب مال ہوتا ہے انسان میں پائی جاتی ہے یہ بیماری, یہ ایک کس طرح مال حاصل کروں کیسے وہ کروں, ٹھیک ہے, اور انسان بعض دفعہ جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ آ گئی, ٹھیک ہے, یہ کن کے اندر آ رہی ہے, یہ قوم شعیب, ہم سنتے رہتے ہیں نا قوم شعیب کے بارے میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی کہ ناپ تول میں کمی کر رہی ہے, مال کی بڑی ہوس تھی ان لوگوں کے اندر تو ناپ تول کی کمی. تو چوتھی بیماری ہے مال کی ہوس, ٹھیک ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک کے اندر. پانچویں بیماری ہے جنسی بے راہ روی, یعنی غلط اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنا, جنسی بے راہ روی, یہ تھی قوم لوط کے اندر, ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ نے سنا ہوا سب نے, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ اب جو ہیں یہ بھی وہ پائے جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے یہ پانچ بڑی روحانی بیماریاں ہیں تو ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے, اور یہ پانچ ان قوموں کا ذکر زیادہ ملے گا, میں نے بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملے گا, نمبر دو ملے گا قوم عاد کا ذکر ملے گا, نمبر تین قوم سمود کا یعنی قوم سمود کا ذکر ملے گا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملے گا, اور قوم لوط کا ذکر ملے گا, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کیا ہو گیا کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کس جگہ کے اوپر تھے, ٹھیک ہے, یہ تقریباً جو آج کل کا عراق کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کو میں نے بتا دیا تھا کہ جب آیا جب پانی آیا سیلاب آیا تو وہ کشتی چلنا شروع ہوئی, اور حضرت نوح علیہ السلام کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, کہتے ہیں دیکھو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ نقشے کے اندر عراق کس جگہ کی اوپر ہے, ٹھیک ہے, عراق کدھر ہے, اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ وہاں سے سمندر کتنا دور ہے عراق سے, ٹھیک ہے, سمندر وہاں سے کتنا دور بنتا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ہے خلیج فارس نہیں, آپ وہ دیکھیے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹرینین سی جو ہے ٹھیک ہے, بحر ابیس بھی کہتے ہیں بحر متوسط بھی کہتے ہیں اس کو میڈیٹرینین سی. تو وہ قوم جب گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی, دیکھو اس علاقے کے اندر پانی کہاں سے آ گیا اور یہ دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے, ان کا مذاق اڑانا. لیکن جس وقت ہم نقشے سے دیکھتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کیسا سیلاب تھا کہ کس جگہ سے پانی اٹھتا ہے, خیر زمین سے بھی نکلا پانی, ہر جگہ سے آیا پانی, اور کس طریقے سے چلا, اور جا کے کشتی رکی ہے تو کس جگہ کے اوپر, جودی پہاڑ, ٹھیک ہے, اور جس کے سامنے اس دن میں نے ذکر کر دیا تھا یہ ارارات جو پہاڑ ہیں یہ ترکی کے اندر ہے ارارات, ٹھیک ہے, پہاڑی سلسلہ ہے جودی پہاڑ, اس جگہ کے اوپر تقریباً 1800 میٹر بلند یہ وہ ہے سطح سمندر سے تقریباً, اور زمین سے جو ہے نا اوپر جو اس کی بلندی بنی تقریباً 1800 میٹر. تو آپ سوچیں کہ کتنا پانی ہوگا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے کشتی رکی, تو کس طریقے سے ایک آیا. تو یہ تھی قوم نوح جو تھی. دوسری قوم جس کا ذکر ملتا ہے میں نے وہ بتا دیا کہ یہ جی قوم عاد. قوم عاد کس جگہ کے اوپر, قوم عاد تھی یہ سعودیہ کے اندر, سعودیہ سے جب آپ میں نے بتایا نا کہ مکہ سے جب جنوب کی سائڈ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مکہ کی دو مخالف سمتیں ہیں, اس دن میں نے عرض کیا تھا اوپر کی جانب شمال ہوتی ہے نیچے کی جانب جنوب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اوپر کی جانب کیا ہے شمال, نیچے کی جانب کیا ہے جنوب کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو شام اوپر تھا اور یمن کدھر تھا؟ نیچے تھا. پھر میں نے الاف قریشین کے حوالے سے بھی بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحلت الشتاء والصیف, ٹھیک ہے, رحلت الشتاء سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر, ٹھیک ہے. قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم دو سفر کرتے ہو, گرمیوں میں تم جاتے ہو شام کی طرف اور سردیوں میں تم جاتے ہو یمن کی طرف. شام کی طرف جب جاتے تھے تو وہ اوپر کی طرف تھا نا, تو جو وہ تھی سمود کی بستیوں سے گزرتے ہوئے جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ واقعی ایسا وہ ہے. اور جس وقت یمن کی طرف جاتے تھے تو قوم عاد کی بستیاں ان کی طرف سے وہ تھا, ٹھیک ہے. تو جو قوم عاد ہے ان یہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے جنوب کی سائیڈ پہ تھا, ٹھیک ہے. اور قوم سمود کا علاقہ یہ سارا کا سارا کیا تھا؟ پتھر ہی پتھر ہے. قوم سمود میں نے کہا نا قوم سمود کیا ہے, وہ ہیں مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب اوپر کی طرف جاتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ سفر نامہ پڑھیں اگر جہان دیدہ کے اندر, جہان دیدہ میں حضرت کا وہ ہے کہ حضرت نے ذکر کیا ہوا پورا کا پورا جہان دیدہ کے اندر, وہ پڑھنے کی کتاب ہے. حضرت کے تین سفر نامے ہیں, تینوں پڑھنے کے ہیں. تھوڑا بہت آپ کو جغرافیہ کا اگر انشاءاللہ کچھ میں ساسا بتاتا جاؤں گا, تو حضرت کی جو تین کتابیں آ چکی سفر ناموں کی, ایک ہے جہان دیدہ, دوسرا ہے دنیا میرے آگے, اور تیسرا ہے سفر در سفر, ٹھیک ہے, سفر در سفر. یہ تینوں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ حضرت نے جو یہ خاص طور پہ جو علمی وہ بتاتے ہیں باتیں وغیرہ خاص, یا یہ جو قوم سمود کا ذکر ہوگا سارا کا سارا, وہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ان کی گاڑی کے ذریعے سفر جو حضرت نے کیا گاڑی کے ذریعے سے, تو وہ پڑھنے کی چیز ہے. تو قوم سمود کا علاقہ کیا ہے؟ ریت ہی ریت تھی, ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھے؟ وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, علاقہ پتھر ہی پتھر ہیں قوم سمود کا. اور قوم عاد کا علاقہ جو تھا وہ ریت ہی ریت تھی ساری کی ساری. تو قوم سمود نے کیا کام کیا ہوا تھا؟ پتھروں چٹانوں اور پہاڑوں کو کیا کیا ہوا تھا؟ تراش کر بڑے خوبصورت بڑے بڑے مکانات اپنے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت مضبوط لوگ تھے قوم سمود والے. تو پہاڑی علاقہ تھا تو پہاڑوں کے اندر جو ہے ایسے طریقے سے, اس زمانے کا سوچیں کہ آج کل تو بڑی بڑی کرینز آ چکی ہیں سب کچھ ہونا, ٹھیک ہے, ان وہ کتنے ترقی یافتہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر آج کا انسان دیکھے تو وہ بھی تعجب کرتا ہے کہ ایسی انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتی ہیں. جانا نہیں چاہیے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر عذاب آیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جانا نہیں چاہیے. لیکن صرف عبرت کے لیے اگر بندہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تھوڑا سا بس دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے جس طریقے سے وہ بنائے ہوئے تھے سعودیہ کے اندر جو وہ ہیں, ٹھیک ہے, قوم سمود کا علاقہ پہاڑوں کے اندر کیسے انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور قوم جو عاد تھے ان کا علاقہ سارا ریت ہی ریت ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر آیا کہ ریت کیا تھی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا, وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. احقاف کسے کہتے ہیں؟ احقاف کا لفظ, ٹھیک ہے نا, سورہ احقاف ہے, ٹھیک ہے. یہ کسویں آیت ہے احقاف, ٹھیک ہے نا, اس کے 21ویں آیت ہے. احقاف کا معنی تھا ریت کے ٹیلے, تو عاد والے کدھر تھے؟ ریت کے ٹیلوں کے اندر, ٹھیک ہے. تو نیچے اپنی گناہوں کے سبب کیا ہوئے تھے؟ ریت کے ٹیلوں کے نیچے ہی دب گئے تھے, ٹھیک ہے. اس لیے ان کا نام و نشان اب نہیں ملتا, قوم عاد کا نام و نشان نہیں ملتا کیونکہ یہ ریت کے نیچے دب گئے تھے, ٹھیک ہے. قوم سمود کا مل جاتا ہے, وہ پہاڑوں کے اندر ان کے مل جاتے ہیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ تھی اس کے اندر. تو یہ تین باتیں, تین چیزیں ہو چکی. چوتھی قوم شعیب, جن کے اندر مال کی محبت تھی, ٹھیک ہے, یہ کہاں رہتی تھی؟ دیکھیں اب آپ اس کو سمجھیے گا ذرا, اگر نقشہ آپ کے پاس ہو تو اس سے بڑے آسانی سے چیز وہ ہو جاتی, سامنے آ جاتی ہے کہ ایک ریڈ سی ہے. ریڈ سی سعودیہ اور جو افریقہ ہے اس کے درمیان میں جو بحر احمر کہلاتی ہے ریڈ سی, ٹھیک ہے. بحر احمر سے جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں شمال کی طرف جاتے ہیں, میں نے بتایا نا یہ چیزیں کچھ وہ ہیں, میں نے اس دن آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ بندے کو پتا ہونی چاہیے, شمال جنوب مشرق اور مغرب, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے یہ آپ ریڈ سی سے جب اوپر کی طرف جاتے ہیں تو بحر احمر یہ آگے دو حصوں میں وہ ہو جاتا ہے, ایک ہے خلیج عدن اور دوسری ہے ایک ہے خلیج عقبہ اور ایک ہے خلیج سوئس, ٹھیک ہے, خلیج عقبہ اور خلیج سویس، جس کا میں نے بتایا کہ سویس کے اندر کون ڈوبا، خلیج سویس کے اندر فرعون، میں کل ذکر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر، ہاں یہ میپس آف دا ورلڈ جو ہے نا ڈاٹ کام ایشیا کے اندر، یہ ساری وہ مل جاتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. یہ میپس آف دا ورلڈ کے اندر جا کے ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے نا، اگر ایک دفعہ بھی آپ دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو ایسے سامنے کھل کے سامنے چیزیں آتی ہیں، اور جیسے وہ کسے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بندے کے سامنے نقشے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیا واقعہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو بحر احمر جب اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر کی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں، شمال کی سائڈ، میں نے بتایا نا کہ نقشے میں جب بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہ شمال ہوتا ہے، تو بحر احمر میں جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آگے وہ بحر احمر دو خرگوش کے کان کی طرح، جو خرگوش کے جو کان ہوتے ہیں جس طرح، تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے خرگوش کے کان، جو ایک طرف والا جو ہے وہ خلیج عقبہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ والا کیا ہے، خلیج سوئز ہے، ٹھیک ہے نا. تو دائیں طرف والی جو ہے وہ ہے خلیج عقبہ ہے، اور بائیں طرف والی خلیج سوئز ہے، ٹھیک ہے. تو دائیں طرف جو ہے نا، دائیں طرف جب خلیج اس کے ساتھ ہی بالکل سعودیہ کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جا کے جو ہے نا، وہاں پر ہے مدین، اس جگہ کے اوپر ہے مدین، ٹھیک ہے نا. مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے مدین، ٹھیک ہے. یہاں پر قوم شعیب رہتی تھی مدین کے اندر، یعنی بالکل سعودیہ کے بالکل آپ اوپر کی طرف چلے جائیں، بالکل سعودیہ کے اوپر کی طرف چلے جائیں، اور خلیج عقبہ جو ہے اس کے بالکل سائیڈ کے اوپر مشرق کے اندر جو ہے نا، وہاں پہ تھی مدین کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے، مصر میں تھے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تھا، ایک خیر خواہ نے آ کے مشورہ دیا کہ بھائی آپ نے ایک بندے کو مارا ہے، قبطی کو مارا ہے گھوسا، اور بندہ جو ہے نا وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو قتل کرنے کا، آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے، مصر میں تھے، اور مصر سے نکلے، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں سے نکلنے، ٹھیک ہے، تو کدھر پہنچ گئے، پہنچ گئے نا، صحرائے سینا پار کیا، صحرائے سینا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے وہ مصر کے اندر ہے صحرائے سینا، وہ پار کیا، ٹھیک ہے. فلسطین نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، فلسطین نہیں گئے تھے، اس لیے کہ فرعونی جو تھے وہ ادھر بھی بھیج دیں گے بندے، وہاں سے مجھے پکڑ لیں گے. تو فلسطین کی طرف نہیں گئے، بلکہ نیچے آ گئے، یعنی مدین کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے نا، خلیج عقبہ کی دائیں طرف، بالکل خلیج عقبہ، وہاں پہ مدین کا علاقہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم یعنی ان کی ملاقات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر کیا تھی، ہرس و حوث تھی، کیا حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح چاہتے تھے بس ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ بھی ایسی قوم تھی کہ جو کہتی تھی کہ بھائی اس دین کا دنیا سے کیا تعلق ہے، دین کا دنیا سے کیا تعلق ہے، بھائی آپ اپنی نماز روزے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کریں، لیکن جس طرح چاہیں گے ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کریں، جس طرح بھی کریں، ہم جس طرح چاہیں گے ہم اپنے تولیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آج کل کے لوگ ذکر کرتے ہیں. تو یہ ہوگی چار قومیں. پانچویں قوم ہے قوم لوط، ٹھیک ہے. قوم لوط آ گئی. قوم لوط یہ کہاں پر تھی، اردن اور فلسطین کی سرحد کے اوپر بحر میت، ڈیڈ سی، ٹھیک ہے. ڈیڈ سی کا میں نے ذکر کیا تھا اس دن بھی، یاد ہوگا آپ کو، ڈیڈ سی کے متعلق جو ہے میں نے بتایا نا. دیکھیں آپ، یہ پانچ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے اور میں آپ کو ان جگہوں کا بھی نام بتا رہا ہوں جو جس جگہ کے اوپر آج کل یہ ہیں. آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے، مصر کے اندر اور خلی یہ جو عرب کا علاقہ ہے، سارا کا سارا عرب، جس میں 12 ملک آتے ہیں، یہ سارا کا سارا علاقہ، سارا قرآن پاک کا جو موضوع ہے نا وہ اس گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت ہوگا تو میں نے ذوالقرنین کی ذکر کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے دو سفر کیے، ایک مشرق کی طرف سفر کیا، ٹھیک ہے، اور ایک کدھر کیا، مغرب کی طرف سفر کیا، ٹھیک ہے. بین السدین جو وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلع الشمس پھر مغرب الشمس وہ جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ سارا کا سارا، وہ تو صرف ویسے ذکر ہوگا، لیکن جو قرآن پاک جو گھوم رہا ہے نا، سارا کا سارا جو قرآن پاک کے اندر جو کسے ذکر ہوں گے، وہ سارا کا سارا یہ علاقہ اس کا ذکر ہوگا. تو قوم لوط کہاں رہتی تھی، اردن اور فلسطین کی سرحد کے اوپر، آج کل کے جو ملک ہیں اردن، ٹھیک ہے، جارڈن اور پیلسٹائن، ٹھیک ہے، ان کی سرحد کے اوپر ہے بحر میت، ڈیڈ سی. یہ آج کل بھی کیا کرتے ہیں، یہ اسرائیلی لوگ ہیں، یہ کرتے ہیں جا کے اس کے اندر جا کے لیٹے رہتے ہیں ڈیڈ سی کے اندر. اتنا نمکین ہے، دنیا کا سب سے کھارا پانی جو ہے نا، سب سے کھاری جھیل جو ہے وہ کیا ہے، ڈیڈ سی ہے. اس میں کوئی مچھلی نہیں پائی جاتی، کوئی پرندہ نہیں پایا جاتا، آدمی ڈوبتا ہی نہیں ہے، آدمی اس کے اندر اگر آپ پلیٹ رکھ دیں نا پانی کے اوپر پلیٹ رکھ دیں اس میں سیب رکھ دیں اور آپ رکھیں تو دیکھیں پلیٹ نیچے نہیں ڈوبے گی نہیں پلیٹ اوپر ہی رہتی ہے. آدمی کیا کرتے ہیں یہ لوگ جا کے جو وہ ہیں اپنے یہودی لوگ ہیں یہ جا کے جی اخبار پڑھتے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں اس کے اندر ڈیڈ سی کے اندر جا کر. ان کے نزدیک تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہاں پر اس کے ارد گرد عذاب آیا تھا. تو یہ ڈیڈ سی جو ہے ٹھیک ہے بحر میت تو قوم لوط جو تھی اس کے ارد گرد تھی. اردن اور فلسطین کی سرحد کے اوپر بحر میت ہے ٹھیک ہے تو وہ بحر میت کے آس پاس آباد تھے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کو اٹھا کے نیچے مارا تو جب نیچے مارا تھا تو یہ کیا ہوا تھا کہ یہ وہ بن گئی ڈیڈ سی بن گئی کیونکہ وہ ڈیڈ سی کا جو ہے یہ دنیا کا سب سے نیچا سطح سمندر سے سب سے نیچی جگہ ہے تقریباً 420 میٹر تقریباً 420 میٹر ہے. بعض جگہوں پہ 405 میٹر بھی ملتا ہے بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 420 میٹر ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈیڈ سی بنی ہے یہ اس کے بعد بنی ہے جب قوم لوط کو اوپر اٹھایا گیا تھا اور نیچے زمین پہ مارا گیا زور سے تو اس سے کیا ہوا کہ یہ ڈیڈ سی بن گئی ہے سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے جگہ. یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس علاقے کے آس پاس ڈیڈ سی کے آس پاس رہتے تھے ٹھیک ہے وہ ڈیڈ سی کے آس پاس رہتے تھے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ عذاب کی جگہ تھی عذاب آئے یہاں پر ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ اس کی ارد گرد تھی اور یہ آج کل کیا وہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ان کی بستیوں کا نام کیا تھا سدوم ٹھیک ہے نا یعنی ان کی بستیوں کا نام تھا سدوم اور امورا ٹھیک ہے نا. سدوم اور امورا جو تھی ان کی بستیوں کے نام تھے ٹھیک ہے. یہ آج کل یہ جگہ کہاں پر ہے یہ آج کل اردن میں ہے یہ یاد رکھیے گا. قوم لوط جو جس جگہ کے اوپر تھی وہ علاقہ کدھر ہے آج کل اردن کے اندر ہے جارڈن جو ہے ٹھیک ہے جارڈن کے اندر ہے ٹھیک ہے. سدوم اور امورا کی جگہ یہ اردن کے اندر آج کا علاقہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کو میں سامنے ذکر کر دیا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک چیز آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے کہ کیا قوم پانچ بڑی قوموں کا جو ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے. بنی اسرائیل کا دیکھا میں نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ کہیں گے بنی اسرائیل کا تو ذکر ہی نہیں آیا بنی اسرائیل کا تو سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے ٹھیک ہے. وہ میں ابھی وہ بعد میں ذکر کروں گا بنی اسرائیل کا لیکن یہ پانچ بڑی جو آ رہی ہیں اس کے بعد طے کر رہا ہوں ٹھیک ہے. بائی نیچر ہی ایسی رہی ہے ٹھیک ہے بائی نیچر ہی وہ رہی تھی. عذاب کی وجہ سے بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی چیز وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ سی بنی اس وجہ سے کہ جو ان کو مارا گیا تھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ٹھیک ہے نا جالنا آلیا صاف الہا سورہ ہود میں آیا نا سورہ ہود کے اندر آیا 28 آیت آتی ہے جہاں پر ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ جالنا آلیا صاف الہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا آلیہ آلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا ٹھیک ہے. اوپر والے کو نیچے کر دیا یعنی اٹھایا زمین سے اٹھایا اور الٹا پٹخا یعنی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر اٹھایا تھا تو یہ گڑا بن گیا تھا اسی وجہ سے. یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ اس کے کنارے رہا کرتے تھے یہ بات یاد رکھیں. اور میں بتا دی آج کل وہ علاقہ کہاں پہ ہے اردن کے اندر ہے وہ علاقہ جہاں پہ وہ رہتی. تو پانچ قوموں کا ذکر ہوا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. قوم نوح کا ذکر ہوا کفر اور شرک کی وجہ سے. سیکنڈ ہوا قوم عاد کا ذکر ہوا ان کی طاقت کے اوپر گھمنڈ کی وجہ سے. قوم سمود کا ذکر ہوا خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اور بڑے آگے تھے ہر طرح سے ٹھیک ہے. وہ ان کا ذکر قوم سمود ہوا ٹھیک ہے. قوم نوح کہاں پہ آباد تھی وہ تھی عراق کے علاقے کے اندر ٹھیک ہے. دوسری قوم عاد جو تھی میں نے بتایا مکہ سے جنوب کی سائڈ پر ریت کا علاقہ جو تھا یہ ریتلی علاقہ تھا ان کا سارا کا سارا. احقاف کا ذکر بھی اللہ نے ذکر کیا نا احقاف کا سورہ احقاف کے اندر آیا یہ ٹھیک ہے. سورہ احقاف وہ ریت کے ٹیلے تھے وہ ادھر رہتے تھے یہ قوم عاد والے طاقت پہ گھمنڈ تھا ان کو. یہ مکہ سے جنوب کی سائڈ پہ. قوم سمود کا ذکر ہوا یہ مکہ سے شمال کی سائڈ اوپر کی طرف جاتے ہوئے ٹھیک ہے. قوم سمود پہاڑی علاقہ تھا پہاڑوں کے اندر رہتے تھے ان کا ذکر ہوا خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے. نمبر چار ہوا پانچویں بیماری ہے روحانی بیماری یعنی قوم شعیب کا ذکر ہوا. قوم شعیب کہاں رہتی تھی مدین کے اندر. مدین میں نے بتا دیا خلیج عقبہ سے مشرق کی طرف. آج کل آدمی سمجھیں سعودیہ ہے بالکل سعودیہ یا لبنان کی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اوپر جو سعودیہ سے اوپر آ جاتا ہے جو علاقہ آ جاتا ہے جارڈن جو اردن کا، لیکن وہ نہیں ہے سعودیہ کے اندر ہی ہے، سعودیہ سے بالکل سرحد کی ہو، جارڈن کے سرحد کے قریب ہی ہے یہ علاقہ، ٹھیک ہے، خلیج عقبہ کے اندر. تو یہ تھی مدین کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، سعودیہ کے اندر ہے مدین. اور پانچواں علاقہ آ گیا، پانچواں جو جس قوم کا ذکر ہوا وہ قوم لوط کا ذکر ہوا. یہ کدھر رہتے تھے؟ یہ بحر میت کے کناروں پر رہتے تھے، میت کا سدوم اور امورا ان کی بستیاں تھیں، ٹھیک ہے. یہ آج کل کی طرح اردن کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پانچ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پانچ قوموں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، پانچ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، تو آخر انہیں کا ذکر کیوں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو بیماریاں، پانچ روحانی بیماریاں ہیں، یہ تقریباً ساری دنیا کے انسانوں میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری پائی جاتی ہے. کفر اور شرک، دنیا میں کہیں چلے جائیں گے تو مختلف جگہوں پہ کفر اور شرک ملے گا، ٹھیک ہے. تو جن کے اندر کفر اور شرک پایا جاتا ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کفر اور شرک والوں کا حشر کیا ہوا تھا. تو ذکر کر دیا گیا قوم نو کا، اس سے فوراً فکر پیدا ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت. اس سے ان کو نصیحت ہوگی. دوسری، طاقت پر گھمنڈ. جو جیسے کہ آج کل بعض قومیں ایسی ہیں جن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ پایا جاتا ہے، تو وہ دیکھیں گے قوم عاد کے ساتھ کیا حشر ہوا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے، کہ بھئی ہم لوگ بہت آگے نکل گئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے، وہ دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر وہ ایسی قومیں پائی جا سکتی ہیں، وہ دیکھ لیں گے جی قوم سمود کا ذکر کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. حب مال، دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف قسم کے انسان پائے جاتے ہیں جن کے اندر مال کی محبت پائی جاتی ہے، وہ دیکھ لیں گے کہ قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. مال کی محبت، یہ چوتھی روحانی بیماری. جنسی بیرار روی، دنیا میں مختلف قسم کی قومیں پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جو جنسی بیرار روی کا شکار ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ بھائی قوم لوط کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، اب پورے 124,000 انبیاء کا تو قرآن پاک میں ذکر نہیں کرنا تھا نا انہوں نے، انہوں نے تو یہ سارے کے سارے قصے نصیحت کے لیے کیے گئے، نصیحت، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. تو یہ پانچ بڑی ایسی روحانی بیماریاں تھیں جن قوموں کے اندر یہ پائی جاتی تھی، ان کا ذکر کر دیا کہ پوری دنیا کے اے انسانوں، تم لوگوں کے اندر جو جو روحانی بیماری پائی جائے، تو تم اس قرآن پاک سے دیکھ لینا کہ یہ جو روحانی بیماری جن جن قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، ان کا کیا حشر ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جس طرح ان کا عذاب آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری جو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے اوپر ایسے عذاب تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مجموعی عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیا ہو گئی ہے، یہ ایک پانچ. اب آپ کے فوراً وہ آ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سارا کا سارا صرف اسی اس کو کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں یہ مسکن سارا کا سارا، اب آپ کو سمجھ آ گئی نا. اچھا، اب آ گئی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بڑا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے جی بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں تقریباً 40 کے قریب روحانی بیماریاں تھیں بنی اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ ملے گا، تقریباً 40 کے قریب ان کے اندر روحانی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک وہ چیز ہے کہ ان کا ذکر ملتا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کا بہت ذکر ملے گا، سارے کے سارے مختلف انبیاء کو بھیجا گیا، ان کے قصے کیے گئے، ٹھیک ہے. تو 40 کے قریب یعنی ان کے اندر چھوٹی بیماریاں تھیں بنی اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے. تو اگر ان کو سارا کو وہ بنایا جائے، تقریباً 70 کے قریب بن جاتی ہیں. اگر ان کی اور شاخیں بنائی جائیں، 40 سے اور وہ بنائی جائیں، تقریباً 70 کے قریب بن جائیں گی، ٹھیک ہے. تو ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کہ انبیاء نے ان کے اوپر محنت کی، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، انہوں نے ان پر محنت کی ہے. تقریباً 40 کے قریب روحانی بیماریاں تھیں ان کی. اگر آپ کہتے ہیں نا، جس کو آپ آگے اور کلاسیفیکیشن کرتے جائیں، اگر آپ اس کو اور ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو تقریباً 70 کے قریب بن جائیں گی وہ روحانی بیماریاں جو بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بیماریاں قرآن پاک میں مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ یہ ان کی کیا کیا وہ تھی، ٹھیک ہے نا. اور ہوا یہ کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کیسے وہ تھے، کیسے اللہ کے چنے ہوئے تھے اور اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا، اور آج تک یہ ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور اب یہ جمع ہو رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اسرائیل میں جو جمع ہو رہے ہیں اس وقت، اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جب جمع ہو رہے ہیں تو بس یہ سارے کے سارے آ کر یہاں پر انشاءاللہ ان کی دوبارہ مار آنی ہے، دوبارہ مار آنی، اس لیے سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں. افریقہ کے اندر ایک ملک ہے ایریٹریا، ایریٹریا اگر آپ کو افریقہ کا نقشہ ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو ایریٹریا حبشہ جو ایتھوپیا ہے نا، ایتھوپیا سے اوپر ایک ملک ہے ایریٹریا، ٹھیک ہے، وہاں پر کالے یہودی پائے جاتے ہیں، کالے یہودی ایریٹریا کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے اسرائیل والوں نے اپنی وہ بھی بنائی ہوئی ہے، ایک جو ہے یہ بیس بھی بنائی ہوئی ہے جہازوں کے حوالے سے، کہ یہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں ان کے، تاکہ یہ ان کی ایسی ظالم لوگ ہیں کہ یہ جب بھی وہ انہوں نے وہاں پہ بھی بنائی ہوئی ہے بیس، کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی حملہ کرنا پڑ گیا تو سعودیہ بالکل سامنے ہے، تو سعودیہ کے اوپر جا کے جو ہے نا حملہ مکہ اور مدینہ کو اٹیک کرنے کے لیے ایریٹریا کے اندر، ٹھیک ہے، اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے نا تو آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گا کہ بالکل سعودیہ سے، ٹھیک ہے، بحر احمر کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ایریٹریا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کالے یہودی ہوتے ہیں، کالے یہودی، اور ان کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا چلو ان کے درمیان اتنا تعصب ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی یہودی ہیں آپس میں سارے وہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا آپس میں کیا ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، لیکن یہ آپس میں بھی کیا ہیں، بکھرے ہوئے ہیں لوگ، کفار جو ہیں نظر ہمیں ایسے آتے ہیں کہ یہ آپس میں، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ویسے ان کے درمیان آپس میں بڑی نفرتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ جو کالے یہودی ہیں اور جو سفید یہودی ہیں ان کے درمیان بھی وہ پورا انشاءاللہ میں بنی اسرائیل کا انشاءاللہ جب ذکر کروں گا تو انشاءاللہ میں سارا وہ بتاؤں گا ان کی جو کیا ہوا، کیا جیسے ان کی تباہی جس وقت آئی تو یہ کیسے جاننا شروع ہوا ان کا، اور ایک شمال کی طرف گئے ہیں اور کچھ یہودی جو یعنی کچھ مشرق کی طرف آئے تھے یہودی، اور کچھ یہودی کدھر چلے گئے تھے، مغرب کی طرف گئے تھے، یہ انلس کے اندر اسپین کے اندر بھی یہودی ہوا کرتے تھے جس وقت مسلمانوں کی مسلمان آباد تھے، تو وہاں پر مسلمانوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، لیکن جس وقت مسلمانوں کا آخری بادشاہ عبداللہ اس نے چابیاں حوالے کی فرنینڈس کو اور اس کی ایزابیلا ملکہ جو تھی، اس کے بعد ان کے ساتھ وہ حشر ہوا یہودیوں کے ساتھ، پھر یہ پوری دنیا میں مار کھاتے رہے، تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ میں بتاتا چلوں گا کہ کس طریقے سے وہ ہوا، ٹھیک ہے، ایک چیز، اچھا بچوں کی بزم کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ اب دوبارہ، اچھا ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا، بچوں کی وزم کا ٹائم شروع ہو گیا، میرے خیال میں آج اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی کے اوپر، انشاءاللہ پیر کو کریں گے کیونکہ بچوں کی وزم کا ٹائم ہے، تو بچے بھی کئی ایک وہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، یہ کم از کم ایک دفعہ ہمارے سامنے سے گزر جائیں گی نا تو پھر بڑی چیزیں کھل کے سامنے آنے لگ پڑتی ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر بھی، آج کل کی سیاست کے حوالے سے بھی، جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں ہو رہا کیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے جو ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ بس پھر اس کو کر دیں گے، تو بنی اسرائیل کی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ پھر وہ دیکھ لوں گا، اس کو بعد میں ذکر کر دیں گے بنی اسرائیل کی جو بیماریوں کے متعلق، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ اس وقت ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پیر سے انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا باقاعدہ، ٹھیک ہے، باقاعدہ ہم پیر سے شروع کر دیں گے، سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ مشورہ بھی ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، وہ حضرت العلم جو ہیں وہ مشورہ کر لیں گے، نہیں کل کلاس نہیں ہے، کل نہیں ہے، اتوار کو